यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 3 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 12 जून 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अनन्य चेता सततम् यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। नित्य निरंतर मेरे में लगा रहता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। नित्य युक्तस्य का क्या अर्थ है तो वो पहले कहें 3 बात। अनन्य चेता सततम् मां स्मृति नित्यश। अनन्य चेता का तात्पर्य कि मेरे में ही चित्त है, जो मेरा ही हो गया है, मेरे सिवाय उसका और कोई नहीं है, किसी की आशा नहीं है, किसी का विश्वास नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है, अनन्य चित्त है वो। ये अनन्यता है, ये प्राप्त करने की खास चीज है, एक चाबी है। सो प्रिय जाके गति न आन की। वो प्यारा लगता है कि जिसके दूसरा कोई सहारा नहीं है, वो भगवान को बहुत प्यारा लगता है। और जगह जिसका चित्त होता है ऐसे सब प्यारे हैं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे ही उत्पन्न किए होते हैं, सभी मेरे को प्यारे लगते हैं। परंतु ये भजन थे तो माम भक्त्या मई थे तेषु साप्यम, भक्ति से मेरा भजन करते हैं उनमें मैं हूँ, मैं मेरे मेरे में है, ये विशेषता हो जाती है। तो सब अपने हैं, जो अनन्य दूसरी जगह किसी का सहारा नहीं, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। जैसे चातक होता है वो वर्षा की बूंद को ही पीता है, पवित्र से पवित्र गंगा जी का जमुना की जल भी वो पीता नहीं, ऐसे ही लोचन चातक जन करी राखे रहे सदा दर्श जल भरा विदा के। मेरा दर्शन है वो ही उनके लिए बदल है, उनके नेत्र वहीं रहते हैं, मेरे दृष्टि में दृष्टि में मेरी तरफ ही रहते हैं। निदरई सिंधु सरित सरिवारी रूप बिंदु लय लो सुखारी, रूप बिंदु से सुखे और जब वो सुखी नहीं होते। मान सो जो अद्य विचारे हैं भक्ति भक्ति योगे से होते, मई चानन्य योगे न भक्ति अव्यभिचारिणी। और किसी जगह मन होता है वो व्यभिचारी मन होता है, अनन्य मन होता है वो व्यभिचारी नहीं, व्यभिचार रहित अनन्य अन्य है ही नहीं। अनन्य के लिए 2 बात होती है, एक तो उसका इष्ट अन्य में नहीं है, इस एक परमात्मा ही है, ध्येय लक्ष्य प्रापणीय सर्वोपरि जो कुछ एक परमात्मा है, ये अनन्य का अर्थ होता है। और दूसरा अर्थ होता है अन्य कोई है ही नहीं। उत्तम के अस बस मन माहे सुपने वो आन पुरुष जगना ही, आन कोई पुरुष है ही नहीं जगत में, और कोई है ही नहीं मिला। मत्ता परतरम नान्यत किंच दस्ती धनंजय, भगवान कहते हैं धनंजय मानो तू धन को जीत गया चारों दिशाओं में, तो असली धन मैं हूँ। मत्ता परतरम नान्यत, मेरे से अगर और कोई नहीं है, मेरे सिवाय कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत, अपरा परा प्रकृति है, उनसे सब जीव बनते हैं। मैं संपूर्ण का कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय तथा सबका प्रभाव और प्रलय हूँ। मानो सब मेरे से उत्पन्न होते हैं और मेरे में लीन हो जाते हैं, सब मेरा ही स्वरूप है। ये तो एक जो स्वरूप मेरा है, सब मेरा ही स्वरूप है और है ही नहीं। एक हमारे और कोई है नहीं, हमारे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। कोई है तो है किसी के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरा तो एक वही है। ये दोनों ही अनंत का एक भाव है, और दोनों भाव हो जाए एक साथ ही, और कोई है ही नहीं तो मेरा और कौन होगा, है ही मेरे भी कोई नहीं है, और चीज ही नहीं है। तो वासुदेव सर्वम, ये आखिरी बात है गीता का सिद्धांत कि भगवान ही है। ऐसे जो सिद्ध करता अनन्य चेता, तो ये तो होता है मनुष्य खुद अनन्य चेता, अपना चित्त और जगह नहीं है। एक आसुरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम तक तुम सिद्धार्थ। एक आसुरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक का ही आश्रय है, एक का ही बल है, एक ही आशा है, एक जगह विश्वास है भगवान नहीं। ऐसे एक तो भगवान में कर दी, और फिर बात होता क्या कि भगवान ही है, फिर और जगह कोई है ही नहीं दूसरा, और जगह मन कैसे जाए। ऐसे मेरा भाव है जिसके अनन्य चेता स्वयं, ये तो होता है स्वयं। अरे यो मां स्मृति नित्य सा, तो मेरा अनंत चेता सततम, यो मां स्मृति नित्य, सततम और नित्य से दो बात अगर बताई। सततम मानो निरंतर, नित्य सा मानो हर हमेश। तो इसका क्या अर्थ हुआ, सततम का तात्पर्य हुआ कि जिस दिन ये मालूम हुआ कि सब मेरे भगवान मेरे हैं, मैं हो गया भगवान का, जैसे पतिव्रता जो पिता दान कर दिया तो मैं तो इनकी हो गई, उसी दिन से हो सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए, ऐसे सदा के लिए मैं भगवान का हूँ। तो निरंतर स्मरण क्या है सततम, कि नींद खुले तब से, जिस दिन पता लगा उस दिन से लेकर नींद आ जा तो आ जा, नींद खुलते ही उसी का स्मरण है, नींद आते ही उसका ही होता है, फिर अगर नींद में ही उसी का ही रहता है। पहले तो ये अवस्था होती है कि नींद आते समय भगवान का स्मरण करते हैं, और फिर नींद आ जाती है, तो नींद खुलते ही भगवान की याद शुरू हो जाती है। इससे चलकर अगर ये होता है कि नींद आने समय भी भगवान की याद है, नींद में भी भगवान की याद है, नींद खुलते ही भगवान की ही याद होती है, मानो निरंतर भगवान का स्मरण होता था, इसको कहते हैं सततम। तो नींद खुले तब से नींद ले तक ये साधक की चीज है, और ऐसा कब तक करे कि नित्य सा, जिस दिन पता लगा उसे मरने तक, ये नित्य सकार और हर हमेश यही सरूर है, ऐसा स्मरण करता है, उसके लिए भगवान कहते मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। तो सुलभता से कैसे प्राप्त हो जाए, कि जो अनंत चित्त हो गया, दूसरा है ही नहीं, तो और प्राप्त क्या होगा उसको, परमात्मा ही प्राप्त होंगे। सब परमात्मा ही परमात्मा है, तो उसके सिवाय और क्या होगा। सुलभता से बिल्कुल मैं ही प्राप्त होता हूँ, सुलभता से, उसको चिंतन करना नहीं पड़ता, उसको याद करना नहीं पड़ता, प्राप्त ही हूँ मैं। वास्तव में भगवान सबको प्राप्त है, किसी को भी अप्राप्त नहीं है, उधर दृष्टि नहीं है, केवल उनके तरफ बड़े दृष्टि नहीं होने से वो अप्राप्त मालूम देते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान वपूवन च वेदेश सर्वेरामेव वेद्य वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में जड़ चेतन स्थावर जंगम सबने भीतर में नेत्र राजमान हो, मेरे से स्मृति अपूर्ण सब होते हैं, भवंती भाव भूताना मते तरह तरह के भाव मेरे से ही होते हैं, सब मेरे से ही होते हैं। यथा प्रवृत्त भूताना ये सर्व विदंत से सब व्याप्त है और जिससे सबकी प्रवृत्ति होती है वो मैं ही हूँ। तो आनंद चित तीसरे से, अब उसलिए सुलभ नहीं तो दुर्लभ कैसे हो, जहाँ देखे वही नमा पुरस्ता दत्त प्रेष्ट हस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व नमः पुरस्तात। सामने भी नमस्कार किया और पृष्ठ पीछ में भी नमस्कार किया और सर्वतः सब चले चौदह तो आज की चौदिश पूजा चौदिश राम मेरे और दूजा चारों तरफ भगवान ही भगवान है, मेरे दूजा कोई है ही नहीं। जैसे समुद्र के गहरे जल में उतर जाए और देखता है तो क्या नीचे की जल है ऊपर की जल है चारों तरफ जल ही जल है, चलो आकाश में जैसे उड़ जाए तो आकाश के वो चारों ही तरफ आकाश, नीचे भी आकाश ऊपर की आशा चारों तरफ आकाश ही आकाश है। अंत पूर्ण हो वह पूर्ण पूर्ण कुंभ इवार नवे, अंत शून्य हो वह शून्य शून्य कुंभ इवाम्बरे। जैसे खड़ा है भीतर भी आकाश बाहर भी आकाश चारों तरफ आकाश ही आकाश है। अरे घड़ा बर्फ का भर करके समुद्र में डाल दिया जाए तो घड़े के बाहर और भीतर बाहर भी सब चारों तरफ जल है, भीतर भी जल है, वो खुद भी जल है, अचरम चरम तो और कोई है ही नहीं। बड़ी सुगमता से प्राप्ति हो जाती है। सुबह बताया था ना उल्टी धारणा उल्टी कर ली अपने, परमात्मा दूर नहीं है, हमने दूर भगवान को कर लिया, जान करके दूर कर लिया। कैसे दूर कर लिया कि हमने अपने पास माना नहीं, वो तो शब्द है शब्द मान भीतर विराजमान है हम मानते नहीं है, ये गलती करते हैं तो उसको मान ले सब जगह, वो तो है ही सर्वश्रेष्ठ हम आत्मा उड़ा के सर्वभूता स्थित ईश्वर सर्वभूता नाम देश स्थिति, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। गीता ने बहुत कहा है, ये बहुत बार कहा था, जितनी विभूतियां है उन विभूतियों में परमात्मा ही परमात्मा को बताया है। कारण रूप से परमात्मा बताया, कार्य रूप से भगवान ने बताया, कार्य कारण दोनों रूप से भगवान बताया, मुख्य रूप से भगवान ने बताया, प्रभाव रूप से भगवान बताया। जहाँ जहाँ आपको कुछ भी विलक्षणता मालूम है वो सिवाय परमात्मा की और कुछ है ही नहीं। ऐसे विचार अपना है और नित्य सार निरंतर करें और नित्य रोजाना है हर हमेश, कब तक मृत्यु आ जाए तब तक नित्य सततम अर्थ के नींद आ जाए तब तक, नींद ना आवे तब नींद आवे जब तक, तो नित्य निरंतर विराजमान करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। उसने कृष्ण तय क्या बात हो है ही सब जगह परमात्मा ही, तो भगवान बड़े सुलभ है, भगवान सुलभ है अपने भक्ति के लिए कहते हैं सर्व सब कुछ वासुदेव है सब आत्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। ऐसे परमात्मा को जानने वाले मानने वाले और प्राप्त करने वाले कठिन है। कारण क्या है, उनने बीच में संसार को पकड़ लिया, जो संसार क्षणभंगुर है एक क्षण भी नित्य नहीं रहता, ये अनंत ब्रह्मांड है उनमें एक ही कायदा चलता है, कोई ब्रह्मांड हरदम क्षण में जा रहे हैं नाश में जा रहे हैं हरदम बह रहे हैं, जैसे गंगा जी का जल बहता हो वो धीरे धीरे बहता है ये बड़ी तेजी से बहता है, तभी तो सर्ग होता है प्रलय होता है सर्ग होता है प्रलय होता है। जैसे हम लोगों को रात होती है दिन होता है रात और दिन होता है दिन और रात होती है, इसके बाद जन्म और मरण होता है जन्म और मरण होता है, तो रात और दिन ऐसे जन्म और मरण ऐसे सर्ग असर्ग सर्ग प्रलय सरगर प्रलय फिर महासरगर महाप्रलय महासरगर महाप्रलय ये परंपरा चलती रहती, उसमें सब में जीव चलते रहते हैं निरंतर अर्धम ही, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो संसार रूप से जो असत्य माना है, जिसको आपने सत्ता दी है, वो तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। आपने सत्ता दे दी, उन खुद की सत्ता नहीं है, स्वयं परमात्मा के स्वयं सत्ता किसी की नहीं है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये है, चार खानी है, चार पानी है, वो सौरभ इलाके जितने हैं, उसे खुद की किसी की सत्ता नहीं, एक परमात्मा की सत्ता है। अब आप परमात्मा के अंश होने से आप में ये सामर्थ्य है, आप जिसको सत्ता दे देते हो वो सत्ता आ जाती है, जिसको महत्ता देते हो उस महत्ता आ जाती है, फिर आप ही फंस जाते हैं खुद ही। पहले तो वस्तु है, धन है, पदार्थ है, कुटुम्ब है, शरीर है, और है गर्भी वो बड़े बढ़िया है, रुपये बड़े कीमती है, पदार्थ बड़े कीमती है, मान आदर सत्कार बड़ा कीमती है, ऐसे महत्ता दे दी। अब वो सत्ता देकर महत्ता दे दी, अब मुश्किल हो गई, अब छूटना मुश्किल हो गया। अगर छूटना चाहे तो इसको महत्ता को हटा दे, सत्ता को हटा दे, आपकी दीव को, आपकी दीव को हटा दो, हो जाकर भी कैसे समझे हमारा दीव कैसे है, ये तो संसार है, हमारा दिया थोड़ा ही है। अब ध्यान दे, आप केवल आपका दिया हुआ है, इनको सत्ता भी आपने दी है और इसी महत्ता भी आपने ही दी है। आप अगर न दें तो इसकी महत्ता नहीं है। जिन चीजों को आप महत्ता नहीं देते वो चीजें महत्ता नहीं प्राप्त कर सकते, आपके सामने कुछ भी उनका असर नहीं होगा। अखाद्य चीजें है, मदिरा है, मांस है आदि, जिनको आपने कोई सत्ता है, सत्ता है तो है, महत्ता आपने नहीं दी तो आप वो खींचेंगे नहीं। सत्ता होने पर भी जितनी जितनी महत्ता दोगे उतना ही उधर आपका खिंचाव होगा। जिस जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, जिस परिस्थिति में, जिस घटना में आप महत्ता दे देंगे वहीं वहां आपका फंसावट होगी। आप महत्ता नहीं देंगे नहीं फंसोगे। बालक छोटा होता है, माँ को छोड़ना नहीं चाहता, अगर माँ दूर हो जाए तो रोने लग जाए। उसका ही जब ब्याह हो जाता है और स्त्री आ जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, तो माँ भारी लगती है घर में बैठी। स्त्रियों कह देती है कि माँ जी को काशी में भेज दो, तीर्थवास करे, खर्चा दे दो, नौकर रख दो। तो माँ जी आप तो काशी में चले जाओ, वो तीर्थ स्थान है, गंगा जी का स्नान है, भगवान शंकर की वह मुक्ति धाम, मुक्ति धाम महिजान, ज्ञान खान अगहान कर, जहाँ पर शंभु समान शंभु भगवान सो काशी से अकसन क्यों से लेकिन चाहिए। वो ठीक है माँ जी, जो माँ के बिना रह नहीं सकता वो कहता है। तो क्या हुआ, माँ वही बेटा वही, आपने पहले महत्व दे दिया तो आप माँ बिना रह नहीं सकते, अब माँ का महत्व खेस लिया तो माँ सुहती नहीं। सब चीजों में ऐसी बात है, लोभ होने पर रुपया बिना रह नहीं सकता, और विद्युत तीजी का वैराग्य हो जाए तो उसके कोई चीज नहीं दिखती, उनको कोई महत्व दिखता ही नहीं। जिन भोगों को, जिन वस्तुओं को अपने त्याग किया कोई बात है ही नहीं। और आपके ये बंधन है, वो बंधन छोटा सा है, बड़ा बंधन नहीं, आपने बहुत बड़ा मान लिया है। आपके एक दो घर है, दो चार पांच कमरे, कहीं दो चार पांच कमरे या तो एक है तो पांच सात कमरा है, एक घर अपना है, वो घर मेरा है, ऐसे पांच दस व्यक्तियों को मानने का मेरा कुटुंब है, ऐसे हजार दस हजार पचास हजार लाख दो लाख दस लाख करोड़ दो करोड़ रुपए आपने कर लिए कटे, उनको आपने मान लिया, वो आपके बंधन हो गया। अनगिनती के रूपये संसार में पड़े हैं, बहुत नोट पड़े हुए ढेर के ढेर, सब जल जाए तो कोई परवाह नहीं, और बहुत बढ़ जाए तो परवाह नहीं। आपने अपना मान लिया, उसमें घाटा लग जाए तो खनखनाहट हो जाए, नींद उड़ जाए रात में, तो आपने पकड़ कर आमत करी नहीं, अपना मेरा मान लिया तो आमत हुई है ना। जिन मकानों को आपने मान लिया गिर जाए तो बड़ी मुश्किल, दूसरे बड़ी बड़ी इमारत धराशाही हो जाए तो ज्ञान तो हो जाता है, वहां मकान गिर गए, भूकंप हो गया, गांव का काम गायब, चिंता होती ही नहीं। अपना घर एक कमरा भी टूट जाए तो मुश्किल हो जाए। तो आपने अपना मानकर माता दी है तो प्रत्यक्ष आपके अनुभव की बात है। जिन जिन कुटुंबियों को आपने अपना मान लिया उनमें कोई मर जाए तो आप रोने लग जाए, और ईसाइयों में बौद्ध में कि इनमें कोई कोई मर जाए तो ठीक है, है सब आपके मानव कहलाते हैं, मनु की संतान है, काका बाबा चाचा ताऊ कोई बेटा पड़ता आपका ही लगता है वो, पर कई पीढ़ियां हो गई ना भूल गए, अब कोई मर तो कोई परवाह नहीं, ये तो भगवान की कृपा है, याद रहे तो मुश्किल हो जाए कहीं कोई मर तो हमें रोना पड़े, तो मानव ठहरा मनु की संतान है सभी, और वो भूल गए अपना अपना मान लिया उसमें दुख होता है। तो मकान भी थोड़ा है, रुपये भी थोड़े हैं, आदमी भी थोड़े हैं, जमीन भी थोड़ी है, उसमें आपन से है, ज्यादा जमीन से, ज्यादा मकानों से, ज्यादा रुपयों से, ज्यादा परिवार से तो आप मुक्त हैं ही, अब थोड़ी सी मुक्ति बाकी है, जितना जितना अपना मान लिया उसने। हमारे भी एक कमरा हमारा ऐसा, ये आकर बैठ गए रह गए और ये चले जाएंगे, पर वो कमरा मेरा है उसको दे दिया जाए तो कहते हमारा कमरा कैसे दे दिया, थोड़ी देर लेगी मत पकड़ दिया, और हमारे है ही नहीं, कैसी मौज रहे। कुत्ता भी रहता है तो पड़ाता है तो उठा दे और जाकर सो जाएगा, वो जितना अपने जगह रोक ले मरे तो उतने में तो वो पड़ा ही रहेगा उसी जगह है, पर एक को न मानने से वो उठा दे वहां हो गया वहां तो वहां सो गया। तो आप जहाँ रहे वो इतनी छोड़ है, आप खावे जितना तो अन्न है, पहरे जितना कपड़ा है और रह जितना ठोड़ है, और क्या बताइए, उसको अपनी मान लिया। अरे उस जगह हरदम रह नहीं सकते, हमें कपड़ा पहन नहीं सकते, हरदम अन्न खा नहीं सकते, थोड़ी थोड़ी वक्त काम लिया, उसको मेरा मेरा करके फंस गए मुफ्त में। अगर ये कृपा कर दे आप, थोड़ा सा त्याग और कर दे, ज्यादा संसार को तो त्याग किया हुआ है, अपना है उसको अपना न माने, कि अपना कैसे न माने, अब बैठे सब जगह देखो, और उठ चले जाए तो यदि नहीं कि हम कहाँ बैठे थे, हमारे जगह कौन आ गया है, गाड़ी में चढ़ते हैं स्टेशन पर उतरते हैं तो वो डब्बा हमारा डब्बा वो है, हमारी बीटी ये हमारे थोड़ी ये है, उतर गए तो पीछे समाचार ही नहीं पूछते कि हमारी बीटी वो कहाँ है, हमारा डब्बा कहाँ है, आजकल कैसा है, साबित है टूट गया कहीं है, याद नहीं आता आपको, ऐसे इससे पहले कहीं घर था वो याद आता है, यही बात इस घर की हो जाएगी, इस शरीर की, इस कुटुंब की, परिवार की दशा हो जाएगी। अब उसको मान कर जितना आपने घना अधिकार जमा लिया उतने आप ज्यादा फंस गए, और नहीं जमाया तो कोई बात नहीं है। 1996 में स्पेशल गाड़ी गई थी, उसमें जब गाड़ी बदलती है तो फिर अपना अपना डब्बा अलग अलग कर देते हैं, फिर दूसरा तो है बैठने नहीं देते, बदले छोड़ देते हैं, दूसरे चढ़ के मोटर में चढ़ते हो, बस में चढ़ते हो, मेरी जगह मेरी जगह मेरी जगह, उठ रहा जब चढ़। तो अगर ये उदारता शब्द में रहे तो कितनी मौज की बात। एक दो परिवार ऐसे थे महाराज गाड़ी में भी, कहाँ जहाँ उतार तो बैठा तो वही बैठ जाते, ये बैठ जाओ हम बैठ जाओ, हम जगह कैसे छोड़ेगा, हमारा दबा है, जितनी ममता अधिक कर दे आफत ज्यादा हो जाएगी, प्रबंध करने वालों के लिए आफत हो जाए, क्या करें। आजकल किराया देने वाले आदमियों को रखते नहीं, क्योंकि वो अपना जमा लेंगे, खाली पकड़ी जगह वो दे नहीं सकते, क्योंकि वो दिल्ली जो ले वही कब्जा कर लेगा, तो आफत हो गई। सरकार दया करती है कि हरिजनों को जो दे दे उधार वो पैसा मत दो, तो उनको उधार मिलना मुश्किल हो गया, दया करी ऐसी तो आफत हो गई। नमाज गले में आ गई, ये दशा हुई है। अब अपनापन कर लेते हो और कब्जा कर लेते हो तो लेना चाहते नहीं कोई भी उनको, और साहूकारी है जिसके ठीक तरह से हजारों लाखों रुपए लिया और दे दो ले आओ, बड़ी सुगमता से कहीं मिले वहां से लिया हो दे दो फिर ले लो, आलो मौज से रहते हो, या जहाँ कब्जा किया वहां आफत आई। सीधी बात है, मुक्ति और बंधन आपका किया हुआ है, मुक्ति तो स्वतः है, आप अपना कब्जा नहीं करोगे उसे मुक्ति है कि नहीं, अभी मुक्ति है सब। यहाँ कितनी जमीन पड़ी है, सबसे हम मुक्त हैं। वो कोई आ जाए, कोई बस जाए, कोई रह जाए, कहीं कोई मकान बना ले, कोई बाधा लगती है अपने तो मुक्ति है ना। इसे थोड़े से थोड़ा मन है, थोड़ा सा धन है, थोड़ा सा जमीन है, थोड़ा मकान है, थोड़ा सा परिवार है, इसमें मन है। अब इतना बड़ा भारी परिवार छोड़ दिया, बड़ी भारी जमीन छोड़ दी, बड़े भारी शहर के शहर, मकान के मकान आपने त्याग कर दिए। अब थोड़ा सा मकान इसको छोड़ दो और बस मुक्ति इसमें आती है ना बात, सीधी सारी बात है। अरे पकड़ रख सकोगे नहीं। आज अपना अपना कहते हो, राम नाम सत्य बोल जाएगी, बेचार कुछ कागज है ना, चिट्ठी है ना, पत्र है ना, तार है ना, आदमी कोई आता ही नहीं पीछा। ये हम वहां रहते आप रहते हो, पहले ऐसे ही थार पीछे ऐसे ही है, बीच में घर कर लेते हो ये, वो बीच में लोग थोड़ा छोड़ दो, थोड़ी उदारता रखो, अपनी मर्जी जहां रह जाएंगे, कैसी मौज है, कैसी आनंद की बात है। जहाँ पड़े मुसल रोए जो खुले मुसल आनंद हो गया अपना, बात है आनंद की बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसे ही अपना अपना ना करके भगवान का मान ले, तो जहाँ जाए वहाँ भगवान का दरबार मिले, भगवान का मंदिर मिले। भगवान का मंदिर होता है उसको दिव्य देश कहते हैं, दिव्य देश है। दिव्य क्यों है, किसी ने कब्जा नहीं किया, कब्जा किया मैला हुआ ये तो शुद्ध हो जाए, कोई कब्जा नहीं करे, दिव्य दिव्य चीज है। दिव्य जन्म कर्म में दिव्य, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। तू कैसे बता सकते हो जाए सबका सब दिव्य, विलक्षण हो जाए भगवान का है तो सभी। अरे भगवान का है, हक हमारा लगता है सब में, कहीं भी रहेंगे क्योंकि हम भगवान के, भगवान का देश है, कौन निकाल सकता है हमारे। स्वदेश हो भुवनत्री हम, माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, अरे बांधवा विष्णु भक्ता से, स्वदेश हो भुवनत्री हम, तीन लोग हमारा देश है, हमारे भवन है। तुम भगवान हमारे पिताजी है, लक्ष्मी माता हमारी माँ है, और देश हमारा चलती तीन लोग बचाए, और आफत मिट गई सभी। देखो जल भरा है, तालाब में बड़ा, उसमें डुबकी लगाओ आप तो बना बंद ऊपर पानी आ जाता है, किनारे उतर जाओ पानी में तो आपके ऊपर कितना पानी आ जाएगा, सैकड़ों मन पानी आए ऊपर, बोझ लगता ही नहीं। अरे लोटा भर ले लेते हो तो अंगुलिया थक जाए, अब हो जाए, अब है जो है जो मौज ही मौज रहेगा, हाथ लिया अब बोझ हो गया। अरे स्नान कर दे डूब लगे तो कितना हो जाए, और बोझ लगता है क्यों नहीं लगता, हमारा है ही नहीं, हमें क्या राहत हुई। वो सरोवर भी अपना मान लो तो दूसरे में नहाने दोगे नहीं, पीने दोगे नहीं, तो फिर वो आफत हो जाएगी। तो ये करता करना न करना आपके हाथ की बात है, अपना मानो आपकी मर्जी की बात है, न मानो आपकी मर्जी की बात है। छोरी की बड़ी चिंता होती माँ बाप के, और अच्छा घर भर मिल गया कन्या दान कर दिया क्या, अब कोई चिंता नहीं है, छोरिया पीड़ा हाथ हो गया ठीक है, बस कर दिया कन्या कन्यादान हो गया, कन्यादान हो गया, जहाँ अपनापन छूटा और मौज हुई। तो आप होते हैं पत्थर उछाल करके सिर बांधे फिर के लग गई, अब लगे नहीं क्या करे, क्यों तो पत्थर उछाला, क्यों सींचे दिया भाई, ममता करी मत फंस गई, संप्रदाय को अपना मान लिया, किसी को अपना मान लिया, भाई बंधु अब हमारे माँ बेटा माँ बाप भाई बच्चा है नहीं तो कहीं बना लो, कहीं चलते बनाओ तो और फंस गया, हुआ नया नया बंधन करना कर लो, बहुत तैयार है बंधन होंगे, ममता करो वही बच जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, नहीं तो खुले रहे मौज से आनंद से रहे, सीधी सारी बात है एकदम। तो सबके भगवान को दे दे, अपनी सब चीज भगवान को दे दे, तो समष्टि भगवान की तो है सभी, आराम तो हम ले सकते हैं, आफत नहीं होती, भरवांग जगह हम रह सकते हैं, भगवान के फल फूल रोटी खा सकते हैं, आफत नहीं होती, हमारा मान ले तो आफत हो जाओ, प्रत्यक्ष अनुभव है इस बात का। ये अस्कल आ जाए, ये विद्या सीख ले हम भगवान की मानने से, तत्पुरुषो मदर्पण यद करो सी यद स्नासी यद जोश यदास यद यदी कौन थे यार, पत्रम पुष्पम फलम यो में भक्तिया प्रयत्ती, भक्ति पूर्व आप अपने ममता उठा लो भगवान की, हम क्या ममता करें, आज सुखी हो जाओ, आज सर्वम वस्तु भयान्वितम भूमिन्द्रनाम वैराग्यमेव भयम्। एक वैराग्य हो तो अभय हो जाएगा, अब भय है ही नहीं किसी बात का। अरे माया ने भय कारण थोड़ी भय कह तो आ जाओ जिन सज जाएगी, उसमें मिलता नहीं रहे। मरे तो मौज बात, जीवे तो मौज की बात, कहीं आ जाए तो मौज की बात, चल जाए तो मौज की बात, आनंद आनंद हरदम आनंद आनंद रहेगा सदा। दिवाली संत के आठों पैर आनंद सीधी बारी होती, हिंग लगाना फिटकरी रंग झका झका है, खर्चा कुछ है ही नहीं, हमारे कैसी मौज की बात है। ऐसी अपने हाथ की बात, अगर आफत करो तो आप हाथ की बात, क्योंकि आफत करने में तो बड़ी आफत लगे महाराज। अपना मकान बनावे करे तो कितनी मेहनत तो पड़े, यार अपन बनाएंगे नहीं तो सला है मौज न रहे। सुदीप चंद्र स्वधृति वनिता संग मुदित सुखी शीति शांत विगत भव भीतिर नृप। क्या महाभूमि सैया, ये हमारी सैया है साहब। अब सैया में जहां जाए सोचिए मौज से, छोटी सैया वह नीचे गिर जाए कहीं, रात को लुट उतर वो गिरते ही नहीं। और कहते उत्सिर्ष रहे सोशिशता है आते लोग आते लोग, ना सीना है ना भराना है ना रोई लगाना है कुछ नहीं है, सो गए मौज से। तंबू ऊपर क्या का सही बड़ा श्रृंगार लगा है, झाड़ झाड़ तरह तारा चंद्रमा सूरज दीप चंद्र चंद्रमा दीपक दीपक हमारे। क्या तुम्हारे पंखा कहाँ है, चालू तो पंखा है, पंखा दीवार करे तो पंखे की जरूरत पड़े, दीवार पड़ी नहीं आड़ लगा ही नहीं है पंख की जरूरत है। दिन से हवा हमारे तो आ जाएगी, पुरुष आवे तो पश्चिम आवे दक्षिण उत्तर कहीं से आवे, हमारे चारों तरफ पंखा हरदम। अरे वो दीपक मुझे तेल डालना पड़े नहीं, और छाड़ फानूस लगे ऐसे ऊपर लगे हुए है तारागण जो चिल्ली चमक रहे हैं, कभी लाना पड़े नहीं कहा दाम लगे नहीं, और बढ़िया से बढ़िया। राजा और महाराजा बड़े बड़े भी हमारे मकान में रहते हैं, हम किसी के मकान नहीं देते, सब मकान हमारे मकान में बने हुए। कैसी कैसी बोलती बात रहे। अब साथ में क्यों बांध है बताओ, जगह जगह हमारे धन पड़ा है, जगह जगह रुपये पड़े हैं, जगह जगह हमारी रोटी पड़ी है, जगह जगह हमारे भोजन पड़ा है, जहाँ जाए हमारे पास है अपना मौज से। कैसी आनंद की बात, मैं तो कहा करता हूँ आप मोटर रखते हैं तो आप मोटर पर नहीं चढ़ते, आप पर मोटर चढ़ती है और हम मोटर पर चढ़ते हैं, हमारे पर मोटर नहीं चढ़ती। आपको बहन है मोटर पर चढ़ते हैं, आप पर मोटर हरदम चढ़ी रहती है, आप तो कभी कभी चढ़ते हैं और मेरे सदा चढ़ते हैं, हमारे पर चढ़ती ही नहीं मोटर। कितनी शुक्री बात बताओ, ऐसे सब चीजें भगवान की मान ले, भगवान के अर्पण कर दे, फिर क्या बात है। कोई चीज चली गई तो राम जी की चली गई, हमारे क्या बट गया, कोई चल गया मर गया तो राम जी का मर गया, हम क्यों रो गए, राम जी रो, राम जी रोते नहीं तो चलता नहीं, उसको यहाँ से वहां भेज दिया, वहां से वहां भेज दिया, इस कमरे से उस कमरे में गया तो कहां गए, चीज तो पड़ी है पड़ी रही। तो ठाकुर जी इसे तो बाहर जाती नहीं कोई चीज, इस बार ठाकुर जी तो रोते नहीं, अरे हमारी चीज है ही नहीं, हम रोते ही नहीं। यहाँ सत्संग में एक दिन शेर जी बोले बात बात में, कहते हमारे तो सदा मनचाही ही होती है। मैंने पूछा और मन से आपका ही होती है, हम लोग इतने जिसके किसी मन चाहिए होती नहीं, शिकायत ही है कि हम चाहते जो होता नहीं, मूल शिकायत यही है कि हम जो चाहते हैं होता नहीं, और जो होता है हम चाहते नहीं, अनचाहे तो हो जाता है, चाहते होती ही नहीं, हमारे सदा मन चाहे होता है। मैंने पूछा वो क्या बात है, आपके मन चाहे कैसे होता है, एक आप कैसे अलग रह गए कि हम अपना मन भगवान में मिला देते हैं, भगवान के मन में मिला देते हैं, तो राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा नहीं कोई, तो भगवान के मन में मन मिला दिया, राम की न चाहे सोई तो हमारे मन की हुई, जो राम जी करते हो हमारे मन की जो होती है हमारे मन की होती है, कोई मरे तो हमारे मन की, जीवे तो मनक मन की, कोई जल में तो भगवान मन की, धन आवे तो हमारे मन की, धन जाओ तो हमारे मन की। राम कीन चाहे सोई करे अन्यथा, भगवान का ही अपने बेईमानी से क्षमा करना, बुरा मत मानना भाई, अपना मान लिया ना, ईमानदार छोड़ी है तो चीज भगवान की। यार आप कह लो कब्जा तो क्या ये ईमानदारी है, क्या सभ्यता है, ठीक बात है जो ईमानदार हो जाओ। बंधन बेईमानी का और मुक्ति ईमानदारी की, ईमानदारी हुई मुक्ति हुई, बेईमान हुए बंधन हुआ। यार साधन करते हो बेईमानी में छोड़ते हो, क्या छोड़ोगे बताओ, क्या त्याग करोगे, कम से कम बेईमानी का त्याग कर लो भाई, बेईमानी नहीं करेंगे मुक्ति हो जाएगी। बंधन किस कैसा है बताओ, जब सब भगवान की चीज है, आप भी भगवान के, हमारी चीज भगवान की, हमारा कपड़ा भगवान का, मकान भगवान का, हमारे अन्न भगवान का, रोटी भगवान की, पानी भगवान का, सब भगवान का ही भगवान है, बंधन क्या रहा। अब जानकर बंधन पकड़े, बंधन महाराज मेहनत से होता है, मुक्ति तो स्वतः होती है। बालकपण से मुक्ति होगी, आपने बालकपण छोड़ा था, किस तारीख को सुना बताओ, मुक्ति तो स्वतः हो रही है स्वाभाविक, जान जान के पकड़ रहे हैं, जान जान के पकड़ रहे हैं, बंधन कर रहे हैं, और पकड़ना छोड़ दो तो मुक्ति स्वतः स्वाभाविक। तो सब भगवान सभी भूमि गोपाल की, जिसमें अटका कि जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा, सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटका, बताओ सब भगवान की मौज हुई आनंद हो गया। तो गाड़ी में भी अपने क्यों आगे रह गए, इसमें चढ़ जाओ, अच्छा इसमें चढ़ जाए, इसमें इसमें चढ़ जाए, इसमें चढ़ जाएंगे, इस कमरे में जो ठीक है, अब वह कमरा था वो कमरा, अच्छा उस कमरे में। अब सुविधा असुविधा तो सब जगह रहती, कोई कहीं सुविधा कहे किसी विषय की सुविधा है सब जगह है, इस बात क्यों आगे अपना ऐसा मस्त रहे आनंद रहे, बहुत मौज की बात है। ये मौज तो है खुले, आप आते महाराज बंधन, ये खुला नहीं मिलता हरे को, हरे को बंधन नहीं मिलता है, समझे, मुक्ति हरेक को मिलती है, इतनी सस्ती सभा खुली है, खुली है अपने, तो अपने इतना सा काम कर ले थोड़ा सा, निहाल हो जाए सदा के लिए, निहाल हो जाए, सभी भगवान है, सभी भगवान है, संत भी भगवान की, भगवान की अपने इष्ट देव के हैं, इस वास्ते आनंद ही आनंद होता है, देखे जैसे आनंद, जैसे गुरु में आनंद, कौन है भगवान के, सब भगवान, भगवान हमारी, अपने इष्ट की चीज अच्छी लगती है कि नहीं, अपने इष्ट देव का मंदिर अच्छा लगता है कि नहीं, हमारा इष्ट देव ही हमारा मंदिर, इसे सब हमारे इष्ट देव के सब आनंद आनंद, मस्ती मस्ती, जीवे तो मस्ती, मौज, मरे तो मस्ती, बीमार तो मस्ती, स्वस्थ तो मस्ती, बीमारी आ गई, घाटा लग गया, घर में कोई मर गया तो अपने क्या दुख हुआ, राम जी की मर्जी है, अब राम जी की मर्जी, मर्जी मिला भी कोई मर गया तो क्या, यूं चाहते थे हम तो मरना ही चाहते थे, तुम मरना चाहते हो, क्या चाहते हो, बोलो क्या करोगे, हमने हमारे प्रभु चाहते हैं और प्रभु के उत्साह में हमने चाह मिला दी, तो हमारा चाहिए मन चाहिए हो गया, बदल में गया तो हमारा मन चाहिए, धन आ गया तो हमारा मन चाहिए, धन चलाया तो हमारा मन चाहिए, बीमारी आ गई तो हमारा मन चाहिए, चलेंगे तो हमारा मन चाहिए, करे अन्यथा अस नहीं, कोई कोई करते ही नहीं उल्ट पल, तो हमारे तो मन से ही होती है हरदम, स्वदेशो भवन त्रयम, ये बात है सीधी सारी बात है, सब भगवान को दे दिया हृदय से, सब अपना सही भगवान को दे दिया, शरीर बीमार हो तो चिंता करो भगवान करो, ठीक करो तो भगवान करो, बेठी करो तो भगवान करो, उसको फर्क दिया अपने, तो कैसी आनंद की बात है, प्रत्युष बात है ये, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, बोले क्या सब शंका बताओ, अपनापन छोड़ने के बाद आफत क्या रही, कुछ आफत रही नहीं है ही नहीं, आफत होगी नहीं, हो सकती नहीं, आफत आ ही नहीं सकती हमारे पास, सदा ही मौज रहे, मस्ती रहे, आनंद आनंद रहे, हरदम आनंद, सच्ची बात है ये, अपना मानते हुए सच्ची नहीं है, झूठी बात है, कितना दिनों से आप अपना मानते हो, कितना दिन तक मानते रहोगे बताओ, पहले किसका था, या फिर किसका रहेगा, तो भगवान का तो सदा आपने माना, उस समय भी भगवान का ही है, उस समय आपने तो कब्जा किया है, डाका डाला है ऊपर, ये तो भगवान का ही, तो भगवान का है जो मान ले अपने, मुक्ति है जो मान लेना। सुबह बताया था ना, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक चीज है, उसमें से तो ना मुक्ति है, और अस्वाभाविकता कर लेने बंद हो जाए तो क्यों अस्वस्थता करें अपने। तो महाभूमि शय्यामसनम उपधानम बदलत मितान साकाशो व्यजन, ये पंख है अनुकूल स्वदीप चंद्र, तुम्हारे स्त्री के स्वधृति बनता संगम धृति, हमारी धैर्य ये हमारी स्त्री है, सदापति बन रहा सुखी शांत शेत विगत भव भी थी, जन्म भरने का भी भय नहीं, हमें क्या जन्म भरे, राम जी दे जन्म दे दो, दिव्या भूवा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकातम प्रकामम, हे नरकांतक हे भगवान स्वर्ग में निवास दे दो, पृथ्वी में निवास दे दो, वैष्णव नरकम दे दो, आप दिव्या भूवा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम, वैष्णव आप नरकों में दे दिए, तुम क्या चाहते हो, कभी धीरे सारदार बिंदु चरणों ते मरने के मरने जैसी अवसर में आपका चरण चिंतन होता रहे, आपका चिंतन बने। कह हनुमान विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन होई, आपके चरणों का चिंतन भजन करते रहे, नरकों में रहे चाहे स्वर्ग में रहे चाहे पृथ्वी मंडल में रहे चाहे किसी जोड़ी में जाए, बस आपका चरण चिंतन होता, आपकी स्मृति होती है, मेरे प्रभु मेरे प्रभु, खेल मौज से आनंद से मुफ्त मान नहीं मिलता, मुफ्त क्या पैसा लगता है बताओ, इसमें क्या जोर आता है, अपने बनाने में जोर आता है। अब मैं एक दो रुपया भी लेवल चाहूँ तो हमारी आखिरी बात है क्या, लाखों करोड़ छोड़ो तो क्या पढ़ा दी ना आप क्या क्या चाहती आनंद दे रहा, चट्टी पेशाब जैसी वस्तु भी छोड़ना शांत होता सीधी बात है, शरीर नहीं हो गया ऐसे रुपया पैसा कुटुम्ब घर संपत्ति सब मौज हो गया, आनंद हो गया, कोई दुख रहा ही नहीं, नजीक नहीं, सब सुख सुख आनंद ही आनंद है, मस्ती मस्ती है मुफ्त में। अरे मन आप छोड़ दो, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखो बसी, मनसा संन्यास मन से क्या कर दे, मन से अपना नहीं माने, बस घर में बैठे हैं खोल जबान पर बैठे हैं सीधे काम कर रहे हैं, मन से संदेश करें, मन से तो मन से अपना नहीं, बस अब आप थे ही नहीं, अब मन से अपना किया आप हो गई, आपने लड़के का संबंध किया सगाई कर दी वो थोड़ा बीमार हो गया, आप बैद लेकर दौड़ते हो, आप समझ जोड़ दिया आप आकत आप आ गया, आप समझा छोड़ दिया जयराम जी छोड़े, बड़ी सुगम बात है, बढ़िया है, कहते सुगम नहीं देगा, हमें तो कठिन लगती है, आपने पकड़ ली, वो पकड़ छोड़ दो कठिन हो जाए। वो साधु की बात बने, ये बाबा जी बैठे थे, एक कोई माई पहुंची, बाबा जी बोलो मैं केला लाया हूँ, केला ले, क्या मैया क्या पेड़ लाया, मेरे तो मन में बड़ी हलचल हो गई है, क्या ले मन नहीं करता, कहते बाबा जी ये मन की पकड़ छोड़ दो, ले केला छोड़ दी शांति हुई, कीड़ा भी देगी ज्ञान भी देगी, हलचल बिठा दी और केला भी देगी भाई की कृपा कर दी, जो पकड़े छोड़ दो भीतरी, ऐसे ठाकुर जी आते हैं, शिक्षा दे जाते हैं, भोजन दे जाते हैं, सब दे जाते हैं, सब चीज दे जाते हैं, बालक कोई चिंता नहीं करता तो सब प्रबंध होता ही है, तो ये बात है मनुष्य।